Κουταμάρε ενώσεκουμ βελάτι Σενόδε όσαμε αελάτι Κουταμάρε ενώσεκουμ βελάτι Σενόδε όσαμε αελάτι به چشم روشنایی بذار به چشم روشنایی بذار گوتم اره هناس کم ولاتی چناده آسمون یا شاب افتر و رای آده